studentenvakbond. En we zien bijvoorbeeld dat sinds 2015 was er het leenstelsel. Nou, dat wordt nu afgeschaft, dat is heel fijn. Maar nog steeds is die basisbeurs eigenlijk te laag. Dat heeft ook het Nibud uitgerekend. En dat betekent dat studenten dus nog steeds moeten lenen, maar ook naast hun fulltime studie nog steeds moeten werken om rond te komen. Zeker in een tijd als nu met een inflatiecrisis, waarbij voor de laagste inkomens natuurlijk een energietoeslag is. Voor studenten niet. Precies, die energietoeslag is er voor studenten niet. En dat is ook voor ons echt een teken. Studenten trekken telkens aan het kortste eind. Ja. Maar dan zeg je nu dus als studenten of jongeren? Nou, ik spreek hier namens de Landelijke Studentenvakbond. Maar dit is een oproep die wij doen namens alle jongeren. Okay. Omdat we echt zien dat we kunnen hier... ik kan hier vanuit mijn rol als Landelijk Studentenvakbond spreken. Maar dit gaat natuurlijk alle jongeren aan. Ja. Mevrouw Sipkens, u bent directeur van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen. Ja, wat denkt u? Trekken de jongeren aan het kortste eind? Ja, ik denk dat op bepaalde thema's dat misschien zo is. Hè? Het leenstelsel en nu met de basisbeurs. Ik kan me voorstellen dat studenten daar in ieder geval problemen mee hebben. En dat zijn ook politieke keuzes geweest. En ik denk dat in het algemeen het best lastig is om in deze tijd jongeren te zijn. En ik begrijp ook dat er zorgen zijn. Ik begrijp dat er zorgen zijn rondom klimaatverandering. Ik begrijp dat die zorgen zijn rondom vergrijzing. En dat betekent dat we met elkaar eigenlijk de schouders eronder moeten zetten. Ah, dus ik hoor net de ouderen staan op de schouders van de jongeren. Maar nu zegt u, we moeten samen de schouders onder alle problemen zetten. Ja, ik denk dat dat ongelooflijk belangrijk is. Ja. De vergrijzing die is er. We hebben nu 3,5 miljoen ouderen, 65-plussers. En we gaan in 2040 naar 5 miljoen 65-plussers. Dat betekent dat 1 op de 4 volwassenen is 65-plus. Dus ik denk dat we met elkaar een grote taak hebben. Ja, nou luidt de kop van het artikel er niet, die ligt er niet om. Die luidt namelijk, wij voelen ons niet gesteund door de generatie die opgroeide met de lusten van een fossiele economie. Wat vindt u van die kop? Ja, kijk, we zitten met z'n allen in een economisch systeem. En toen dacht ik, wij hadden in de Club van Rome, die waarschuwde dat het niet goed zou gaan. En we hebben het met elkaar nog steeds ontzettend moeilijk om naar een transitie te gaan, om naar een duurzame sociale samenleving te gaan. Ja, maar waar bent u dus verantwoordelijk? Nou, verantwoordelijk. Voelt deze generatie, de generatie waar u natuurlijk ook van wie u hier nu zit, voelt u zich ook verantwoordelijk voor die lusten van een fossiele economie? Zo van we hebben het eigenlijk ook wel heel goed gehad. En dan moeten die jongeren, die moeten een beetje met de restjes. Ja, nou ja, ik denk dat de ouderen van nu, dus de 65-plus, hebben ook ontzettend hard gewerkt. Een deel daarvan heeft ook de wederopbouw van Nederland gedaan. Wordt altijd gezegd, dat was daarvoor. En zij hebben gewoon eigenlijk alleen maar de lusten gehad. Nou, ik denk dat er ook echt wel heel hard gewerkt is. Ja? Zeker. Dat weten we natuurlijk ook. En het is natuurlijk niet zo dat mensen bewust lusten ervaren hebben van een fossiele economie. We zitten met elkaar in een systeem. Maar er staat dus ook, we voelen ons niet gesteund. Is dat zo? Voel jij je niet gesteund door die generatie? Nou, je ziet nu dat de generatie die wij inderdaad zo benoemen, de generatie die opgroeide met de lusten van de fossiele economie, dat die nu voor het zeggen hebben. En wij ervaren wel dat zeker sinds de coronacrisis, waarin met lockdowns het gewoon heel moeilijk was om binnen je, om voor je sociale welzijn sociale contacten te hebben. En nu ook in deze inflatiecrisis dus ook heel weinig steun is voor jongeren. Laat ik daar ook nog een voorbeeld bij geven. Denk bijvoorbeeld aan dat dus die energietoeslag er niet is. En dat minister Dijkgraaf van Onderwijs toen heeft gezegd, laten we dan de basisbeurs die vanaf september er weer is, laten we die dan verhogen met €165 per maand. Dat is €500 miljoen in totaal. Dat is een hele som geld. Het probleem is alleen, dat zien we als Landelijke Studentenvakbond ook, dat een hele som geld zijn. €165 is echt niet per maand, is echt niet zomaar iets. Maar het probleem is dat dat pas, ook nu nog, pas over 10 maanden is. Mm-hmm. Dat betekent dat nog 10 maanden studenten moeten rondzien te komen. Ja. En bovendien is het tijdelijk en moeten we nog maar gaan zien of ook na die één, misschien over 3 jaar, want hij wordt misschien nog wat langer verlengd. Ja. Maar of daarna de prijzen natuurlijk gedaald zijn. Ja. Met een toch al te lage basisbeurs. Ja, nou noemde je hem al, minister Robert Dijkgraaf van Onderwijs. Ja, die zei onlangs in een lezing dat jongeren eigenlijk best wel wat optimistischer mogen zijn. En studenten in het publiek die begon volgens over de hoge studieschulden die de pechgeneratie heeft. En daarop reageerde hij als volgt. Het is zoiets van, goh, dit overkomt ons allemaal. Eerlijk gezegd, dat is het verkeerde frame. Ik snap het wel. Ik voel ook wel de emotie. Maar het is in zekere zin ook wel de hoogopgeleide mensen die zeggen van, compenseer ons voor dit en voor dat. En het is de andere helft van de maatschappij die helemaal niet deze mogelijkheden heeft. Niet die goed betaalde banen heeft, et cetera. Nou, je zit heel hard te knikken, Daan Bos, maar het is best wel een strenge boodschap. Jullie moeten gewoon niet zo zeuren. Klopt, ik heb dit stuk ook gehoord en ik was eigenlijk wel verbaasd dat de minister van Onderwijs dit zei. Want hij zegt hier eigenlijk, jongeren profiteren van hun studie. En doordat... Hoogopgeleide, hè? Ja, hoogop. Ja, ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben zelf ook, doe nu ook een opleiding aan een universiteit. Ik schaam mezelf daar ook onder. Maar het punt is dat ik nog niet hoogopgeleid ben. Ik word hoogopgeleid. En wij profiteren nog niet van die hoge... Nee, maar straks wel. Ja, straks wel. Maar willen we dat mogelijk blijven maken voor mensen om hoogopgeleid, om hogeschoolopleidingen en universitaire opleidingen te kunnen blijven volgen, dan is het nodig om die groep studenten daarin te steunen. Ja, en dus tijdens moment, de studie, daar zit ja, het probleem. Exact. Dus we moeten ook eigenlijk niet denken in generaties, in de zin van mensen die mijn generatie, dat ik straks ouder word. En dat die generaties zich verschuiven door de tijd. Maar we moeten het eigenlijk als levensfase zien waar mensen aan toegevoegd worden en weer uitgaan. Ja. En dat we telkens voor zo'n blokje aan levensfases gewoon goede sociale voorzieningen regelen. En wij zien nu, voor studenten zijn die schieten die nu eigenlijk tekort. Ja. En mevrouw Sipkens, wat vindt u van de opmerking van de minister? Dat jongeren wat positiever mogen zijn. Hè? Ja. Daar doelt u op. Ja, ik denk, En ze kunnen niet constant in de watten gelegd worden. En studenten zijn ondankbaar. Het zijn grote uitspraken. Ik heb zelf ook 2 studerende kinderen nog. En 2 die werken net. Dus ik weet er alles van. Ja, ik denk... kijk, wat ik heel erg belangrijk vind is dat wij de jongeren positief houden. Dat we ze energie geven. We hebben zo hard jongeren nodig. Zo hard jongeren nodig om het verschil te maken. Om zeg maar, de status quo aan de kaak te stellen. En dat hebben we altijd natuurlijk gezien. De Dolomina's destijds. Mm-hmm. Of met kernwapens de wereld uit. Het waren natuurlijk altijd de jonge mensen die opstaan. En zeggen jongens, het moet anders. En ik zou zo graag willen dat jongeren die positieve energie gebruiken en met ons gaan kijken hoe kunnen we toch echt naar een andere samenleving komen. Ja, nou, mevrouw Sipkens heb je al aan je zijde. Ja, mooi om te horen. Maar jouw punt is, de kosten van vergrijzing komen te veel bij de jongeren te liggen. Dat schrijf je. Je oproep is om het maatschappelijk gesprek actiever te voeren. Dan vind ik dat wel een beetje vaag klinken. Nou, volgens mij doen we dat hier nu. Dus we zijn ermee bezig. Ja, dus maar hiermee, dit is heel leuk. We zitten hier wel in de studio en ik heb natuurlijk grote hoop dat nu ineens de hele wereld verandert. Maar laten we wel een beetje realistisch zijn. Er moet misschien wel wat meer gebeuren. Er moet zeker wat meer gebeuren. Maar ik denk ook dat. Maar wat bedoel je er dan mee? Wat voor maatschappelijk gesprek moet er gevoerd worden dan? Nou, ik denk in alle eerlijkheid ook wel, het begint ook hier. Ik vind het fantastisch dat ik hier met mevrouw Sipkens aan tafel zit om het hierover te hebben. Want dit soort gesprekken tussen jongeren en ouderen worden helemaal niet zo vaak gevoerd. En als je nu ook ziet dat bijvoorbeeld minister Schouten bezig is met een herziening van de pensioenwet. Dan denk ik ook, laten we ook eens nadenken wat dat voor jongeren betekent. Niet alleen als het gaat om onze pensioenen voor de toekomst, maar ook over wat het nou betekent voor... dat gaat natuurlijk ook over vergrijzing. Dus laten we ook eens nadenken over wat dat nou betekent voor jonge groepen. Ouderen hebben inderdaad de samenleving opgebouwd. Wij moeten straks de samenleving opgebouwd houden als we de klimaatcrisis te lijden. En nog iets concreter. Moeten ouderen bijvoorbeeld hun pensioen of hun AOW aan hun kleinkinderen gaan schenken ter compensatie? Of gewoon aan andere kinderen in de buurt? Nou nee, ik denk ook dat mevrouw Sipkens dat heel concreet. Mooi aangeeft. Ja, klopt. Maar dat is wel echt een systeemanalyse die we eigenlijk hier ook gezamenlijk doen. We zeggen hier eigenlijk, we moeten gewoon goed kijken naar beslissingen die in het verleden zijn gemaakt, die nu misschien wel niet meer toekomstbestendig zijn. Dus laten we kijken naar welke politieke beslissingen we nu en morgen moeten maken om ervoor te zorgen dat de sociale voorzieningen die we in ons land hebben, dat die toekomstbestendig blijven. Ja. Zodat ouderen van de groeiende groep ouderen van hun oude dag kunnen blijven genieten. En jongeren zich gesteund voelen om zich klaar te maken en voor te bereiden voor een bijdrage aan de samenleving. Maar jongeren staan daar echt om te springen. Ja, maar dat klinkt dus heel mooi en. Maar het zal waarschijnlijk of moeten worden. Heeft u concreet een idee, mevrouw Sipkens? Bezuinigen op... we gaan het straks hebben over de zorg. Bezuinigen op de zorgkosten, een optie? Nou, dat wordt al gedaan, hè? Er worden al geen verpleeghuisbedden meer bijgebouwd. En het nieuwe pensioenstelsel is echt bedoeld om een solidair pensioenstelsel te zijn, ook voor jong en voor oud. En er zijn dus daar moet ook niks af? Ik denk dat we naar een ander stelsel gaan waardoor het voor jongeren ook beter wordt. Jongeren die krijgen meer mogelijkheden om beter op te bouwen. Dus ik denk dat dat voor jongeren echt een goed stelsel is. Ja, maar dan hoor ik nog nergens concreet geld vandaan komen voor nu. Nou, de vraag is natuurlijk ook of de vraag vandaan geld is voor jongeren. Of dat het betekent dat een aantal situaties uit het verleden rechtgezet worden. Hè. Ik noemde al even het leenstelsel. En ik denk wat heel belangrijk is dadelijk dat de jongeren ook op een goede manier in de samenleving kunnen stappen. Dat ze in staat zijn een woning te huren of te kopen. En dat betekent ook dat er voor senioren meer woningen gebouwd moeten worden. Kleinere woningen waar ze gezamenlijk dingen kunnen doen. Daar hebben heel veel senioren behoefte aan. Nou, daar zijn nu ook plannen voor om veel meer seniorenwoningen te bouwen. En dat betekent dat er dadelijk ook weer meer woningen voor jongeren gaan komen. Weet je wel? Dus alles is met elkaar verbonden. Dus eigenlijk zegt u, als je voor die ouderen nu goed gaat zorgen, bijvoorbeeld die huizen, dan komt dat uiteindelijk ook ten goede aan jongeren. Zeker, want een oudere die verhuist, die brengt zo'n 5 tot 6 verhuisbewegingen met zich mee. Ja. En dat geeft dus ruimte weer op die woningmarkt. Maar dat zijn allemaal dingen die je dan wel moet gaan doen. Ja. Maar er zijn ook hele leuke dingen. Dat bijvoorbeeld ouderen die in een wat groter huis wonen zeggen, nou, ik vind het super als een student bij mij komt wonen. Nou, die initiatieven die zijn er. En dat is echt heel erg leuk. Nou, Daan, is dit een beetje wat je bedoelt? Of toch eigenlijk niet? Ik zie een beetje dubbel. Nou, kijken. Ik denk dat het heel goed is om over dit soort ook creatieve oplossingen na te denken. We zitten, als het aankomt op de energietransitie, in een transitieperiode. Maar misschien ook gewoon maatschappelijk in een transitieperiode waarin dit soort oplossingen helemaal niet zo ver gezocht zijn als ze misschien in de eerste instantie klinken. Nee, want wil je inderdaad helemaal niet concreet geld? Nou, waar het denk ik eerder om gaat, waar ik aan moet denken, is dat in de miljoenennota voor dit jaar, voor 2022, stond ergens in een voetnoot, door de vergrijzing dijt de zorgbegroting zodanig uit dat het eigenlijk andere begrotingen wegdrukt in de gehele rest. Nou, we gaan het er zo over hebben. Ja, nou, dat is precies. Dus dat wil eigenlijk ook zeggen dat we gewoon heel zorgvuldig moeten nadenken over of dat wenselijk is en hoe we dat goed moeten balanceren. Want dat betekent ook dat als je niet blijft investeren in onderwijs, dat ook die mensen aan het bed in die zorg er ook steeds minder zijn. Ja. We hebben al een personeelstekort en we hebben het onderwijs nodig om dat op te lossen. Ja. Nou, is dat een idee, mevrouw Sipkens? Nou, er mag absoluut niet gekort worden op onderwijs, zou ik zeggen. Dat is onze toekomst. En bovendien maak ik dan ook nog een pleidooi voor onderwijs voor senioren. Want er zijn ontzettend veel senioren nog heel lang vitaal. En die kunnen ontzettend mooie bijdrage leveren aan de samenleving. Als ze misschien wat anders gaan doen en iets anders gaan leren. En dan worden ze gewoon weer student. Ja, dan worden ze gewoon student. Het denken dat je maar een lineair leven hebt is niet meer van deze tijd. Dus, gaan jullie verder praten na deze uitzending? Nou, ik heb veel common ground gehoord. Dus we gaan zeker verder praten. Ik dank jullie wel. Voor nu. Er is trouwens nog wel een reactie binnengekomen. Elise, die zegt, de huidige generatie moet niet zeuren. Ik kom uit een arbeidersgezin en er was helemaal geen geld toen. Ja. De minister zei ook zoiets, hè? Die zei, ik kom uit een verloren generatie. En dat vergeleek hij toen met ons als pechgeneratie. Ik moet zeggen, ik snap heel goed dat we terugdenken aan hoe het vroeger was. Maar wat ik net ook al zei, we moeten niet denken in inderdaad zo'n lineair leven van mensen die nu ouder geworden zijn en terugdenken aan hun jeugd. We moeten nadenken over wat willen we voor onze jeugd nu. En dat betekent, dat is gewoon een hele andere situatie die gewoon moeilijk te vergelijken is met vroeger. Dus laten we kijken naar hoe het nu zit. En laten we de politiek oproepen om te kijken hoe het nu zit. En laten we samen als jongeren en als ouderen de vergrijzing en de politieke beslissingen tegen het licht houden. Ja. Om ervoor te zorgen dat we echt die toekomstbestendige economie en een toekomstbestendig Nederland ons allemaal kunnen blijven garanderen. Ik dank je wel. Daan Bos van de Landelijke Studentenvakbond en Anneke Sipkens, directeur van Ouderenbond ANBO. Dit is de Week van Diederik. Het is tijd voor onze satirisch verslaggever Diederik Smit. Welcome back to USA TV. Good morning America. Still here with Joe Spinaccio. Now Joe, tomorrow the US men's soccer team will play the Netherlands in the FIFA World Cup round of 16. And before we're going to discuss the lineup, you wanted to talk about something inspiring you saw earlier this week. That's right, last Tuesday, the Netherlands played against Qatar. And I saw the Dutch sports minister, Connie Helder. I'd never heard of her before. But here she was in the stadium next to a high Qatari official. And this brave woman from the Netherlands, I'm sorry, it brings me to tears every time. She was wearing a One Love badge, you know, with her rainbow colors. Now, it wasn't big. It was about 1 inch, maybe. And you couldn't see it. It was hidden under a scarf. So, in fact, we still don't know for sure whether it was even there or not. But that's not the point. The point here, Bill, is that this brave Dutch woman showed the world what courage is all about. I mean, we've been talking a lot about the human rights violations in Qatar and what to do about it. I mean, here is your answer right there. I mean, wearing that 1 inch badge, she was not only representing the Netherlands, she was representing hope itself, okay? And when we think of courage, we often think of Rosa Parks, Martin Luther King, and I think we should place Connie Helder in that same category. And no matter the outcome of tomorrow's match, we should realize that in terms of moral courage, the Netherlands are already world champions. They truly are. When it comes to bravery, the Dutch people are really something else. If they see injustice, they just turn into human rights machines. They will go out there and hunt down anyone who's not respecting human dignity. And it's actually in their national anthem. They sing, Ben ik vrij onverfeerd, vrij en onverfeerd. So I'm free and without fear. If that doesn't tell you enough about Dutch courage, then frankly, I don't know what will. Well, that was very inspiring. Thank you, Joe. And we'll be right back with basketball donuts and gun violence. So stay with us. Dankjewel, Diederik. Dit is de dag. Het Margje Fixen. Even bijkomen. De maandelijkse zorgpremie die gaat volgend jaar voor iedereen dus weer omhoog. Maar krijgen we dan tenminste nog wel net zoveel zorg? Nee, zegt Christian Rompe, directeur van Ocon, een orthopedische kliniek in Hengelo, vandaag in de Volkskrant. Maar daar moet de politiek dan vervolgens ook wel eerlijk voor uitkomen. We gaan erover praten met directeur Christian Rompe zelf en met Thomas Nijdam, artsonderzoeker in het Sint-Antonius Ziekenhuis in Utrecht. Hartelijk welkom. Goedenavond. Goedenavond, meneer Rompe. We betalen dus meer premie, maar krijgen volgend jaar uiteindelijk minder zorg met z'n allen? Ja, dat komt omdat we kunnen nu al minder zorg krijgen, omdat in alle zorgdomeinen van het zorgstelsel capaciteitstekorten zijn ontstaan. De jeugdzorg, de ouderenzorg is tekort aan huisartsen. Ja. En in de ziekenhuizen is tekort aan personeel, en in het bijzonder operatieassistenten en gespecialiseerd verpleegkundigen of spoedeisende hulpartsen. En ook een tekort aan bepaalde medisch specialisten waar veel behoefte aan is, zoals specialisten ouderengeneeskunde en geriaters. En tegelijk, ja, het ging er net ook al over, is er sprake van vergrijzing. Dus daardoor stijgt de zorgbehoefte. En ouderen hebben ook gemiddeld een zwaardere zorgvraag, waardoor we als artsen en verpleegkundigen ook meer werk daarmee hebben. En er gaan ook hogere zorguitgaven mee gepaard. Waardoor dus de capaciteitstekorten toenemen, terwijl ook de uitgaven groeien. Nou, ik word er niet heel vrolijk van, eerlijk gezegd. Is er nog een oplossing? Wat moeten we hiermee doen met deze situatie? Nou, in de opinie die ik vandaag gepubliceerd heb, pleit ik eigenlijk voor een stap waarin iedereen in het zorgsysteem die daar een rol in vervult, wat meer zich weer gaat focussen op zijn eigen rol. Want er is nogal wat rolverwisseling opgetreden. Zorgverzekeraars zijn eigenlijk in een politieke rol gestapt om de landelijke zorguitgaven te beteugelen. Nou, dat hebben ze gedaan door in feite hun eigen verzekeringsrisico door te schuiven naar bijvoorbeeld ziekenhuizen of andere zorginstellingen via een vrij ingewikkeld vergoedingensysteem. En het resultaat daarvan is dat eigenlijk het politieke handwerk, het politieke debat over wat gaan we nu doen, nu we zien dat we niet meer alle zorg kunnen leveren die we misschien op dit moment nog beloven en verwachten als samenleving. Maar u zegt dus ook eigenlijk, hoe krijgen we dat op de agenda, dat politieke debat? Ja, maar eigenlijk is het dus een debat. Er zijn keuzes nodig in de zorg, maar eigenlijk is het ook iets wat we met z'n allen moeten voeren, toch? Dat debat. Wat willen we als samenleving hiermee? Exact. Ja. Okay. Het is eigenlijk, dat sluit ook wel aan bij wat de studenten net zeiden. Hè? Je moet dat politiek-maatschappelijke debat natuurlijk niet alleen maar in de politiek voeren, maar ook, ook de samenleving moet daarbij betrokken worden. En dat sluit ook wel aan bij alle adviezen van de verschillende adviesorganen van de overheid, die eigenlijk al in de laatste decennia steeds een oproep doen om dat politiek-maatschappelijke debat ook te gaan voeren, waarbij de burger dus nadrukkelijk betrokken moet worden. Oké, en nog even, hoe ziet u dat concreet voor zich? Ook in een radioprogramma als dit? Of nog iets anders? Nou, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft daar vorig jaar een rapport over uitgebracht, waar een aantal hele goede suggesties in staan hoe je dat zou kunnen gaan doen. Zoals? Nou, dan moet je denken aan burgerplatforms. Die kunnen op regionaal niveau bijvoorbeeld georganiseerd worden. Maar dan zitten we al meteen weer in de oplossingen. Het gaat er dus nu in eerste instantie om dat de vraag beantwoord moet worden: hoe krijgen we nou dit debat überhaupt op gang? Want ja, dat gebeurt dus niet. Nee. Goedenavond ook aan Thomas Nijdam, artsonderzoeker in het Sint-Antonius ziekenhuis in Utrecht. Ja, inderdaad, laten we nog even een paar stappen terugnemen. U werkt zelf in het ziekenhuis. Herkent u het punt dat er politieke keuzes gemaakt moeten gaan worden? Ja, als arts ben je denk ik heel nauw verwikkeld, omdat je graag je beroep wil uitoefenen. Dat ten eerste, dus je wil goede zorg leveren voor de patiënt. Maar aan de andere kant ben je dus wel ook weer verbonden aan bepaalde kosten die je maakt. En ik denk dat het politieke spel die erachter zit, waar de zorgverzekering ook een grote rol in heeft, maakt het soms wel moeilijk om als arts je beroep uit te oefenen. Daar ben ik het zeker mee eens. Maar heel concreet, we hebben te weinig geld voor al die zorg. Zijn er behandelingen opgestart in bijvoorbeeld uw ziekenhuis waarvan u denkt, ja, die gaan meer kosten dan dat ze uiteindelijk opleveren? Ja, ligt eraan in wat je rekent natuurlijk. Kost het voorbeeld geld? Heb je een concreet voorbeeld? Nou ja, ik denk dat je heel erg moet kijken, wat levert het op? Je kan kijken in keiharde getallen, levert het minder sterfte op of levert de patiënt heel veel extra op? En dat is denk ik precies wat wij met ons onderzoek proberen aan te tonen voor de patiënt met een gebroken heup. Ja, want daar bent u mee bezig, hè? Precies, inderdaad. Bieden wij die patiënt om door opereren nog iets beters aan? Of ga je met die patiënt in gesprek om de behoefte uit te vragen? Wat wilt u nog in het leven? En van oudsher is de arts opgeleid om goed te doen, om te behandelen. Maar als dat behandelen niet per se het gewenste effect geeft aan de patiëntzijde, dan vraag je je af, moet ik dan nog wel behandelen? En ik denk dat er in heel veel verschillende specialismes ziektebeelden zijn, waar je veel investeert, maar misschien relatief weinig ervoor terugkrijgt. In levenslengte bijvoorbeeld. Ja. Als je daar dan ook nog de kwaliteit van leven in meeneemt, dan denk ik dat er heel veel dingen zijn waar men te ver gaat met behandelen. En in die gevallen moet je het gesprek aangaan met de patiënt. Ja, ik zag een voorbeeld. Het gaat namelijk niet bij wijze van spreken om een 60er die nog vitaal en is. En daar zegt u niet tegen, zou u het wel doen of zullen we het maar laten? Het gaat echt om bijvoorbeeld hele oude mensen die bijvoorbeeld al dementerend zijn, toch? En vaak daarna een levensverwachting van misschien nog maar een jaar hebben. Zeker, ja. De ouder wordende populatie, dus de vergrijzing, die neemt ten eerste zorgt ervoor dat er bepaalde ziektebeelden toenemen. Wij zien in ons ziekenhuis per jaar 450 gebroken heupen. Landelijk zijn dat er 16.000. En dat blijft toch toenemen. Heel veel mensen denken, gebroken heup, dan zet je er een nieuwe in en dan kan ik morgen meer lopen. Dat is voor de gezonde 60-jarige zeker het geval. Nou ja, of al een probleem hoor. Kan, zeker. Ja. Maar als je 95 bent en je bent cognitief niet zo sterk, je hebt dementie, dan wordt het revalidatietraject een stuk lastiger. Meestal hebben ze ook nog andere ziektes onder de leden. Ja, bij dat soort patiënten, als je bepaalde risicofactoren hebt op een slechtere uitkomst na die operatie, ik denk als je die op een hoop gooit, dat er toch best wel veel mensen een kwetsbare, toch kwetsbaar zijn voor dat natraject. En met die mensen moet je toch het gesprek aangaan om te kijken, wat wilt u nog en wat verwacht u van mij, wat ik u kan bieden. En dat doen jullie niet per se uit kostenbesparingsoogpunt, maar het is wel een mooie bijvangst, zou je kunnen zeggen. Zeker. Ik denk dat de traumachirurg die dan de heupoperaties doet, die heeft jarenlang gezien dat 30% van zijn patiënten die heeft geopereerd, komt te overlijden. Een groot deel daarvan zelfs al na 2-3 maanden. Dus die halen het revalidatietraject, maken ze niet eens vol. Nee. Juist voor deze patiënten, we kunnen redelijk goed zien in de data wat voor karakteristieken die je hebben. Met deze patiënten moet het gesprek gevoerd worden. En dat is wel wat anders dan alleen een operatie, wat meer een kunstje is van de chirurg. Ja. Ja. Maar nu ga je opeens het ethische gesprek aan van hey, het levenseinde is misschien in zicht. En als ik u niet ga opereren, komt u nog dichterbij. Maar, kanttekening, kan ik u mogelijk wel een wat gebaanderd traject bieden met comfort, goede pijnstilling, familie eromheen, in uw thuisomgeving zijn. En niet die ellenlange ziekenhuisopnames waar je op je 90ste denk ik echt niet meer op zit te wachten. En mensen kiezen daar dus ook voor dan om gewoon toch maar voor die palliatieve fase te gaan? Ja, wij zien in 2 jaar tijd dat we van 98% operaties naar 87% operaties zijn gegaan. Dus je ziet echt een grote stijging in patiënten die toch zeggen van oh, ik vind het eigenlijk wel fijn dat ik die optie heb gekregen. Ja. Want als die optie er niet was, dan had ik het lot in uw handen gelegd. En dan vertrouw ik erop dat uw arts goed zal doen. En dan heb ik hoop dat ik dat hersteltraject ga halen. Meneer Rompen, is dit muziek in uw oren? Nou, dit zijn natuurlijk hele relevante zaken. Ik heb eigenlijk vandaag het in mijn opinie het op een wat abstracter niveau benaderd en gezegd, kijk, als ziekenhuisbestuurders zich gewoon primair gaan focussen op hun eigen rol, dus op de ziekenhuisorganisaties en de mensen die daar werken en de patiënten die van zo'n ziekenhuis afhankelijk zijn, dan is die rolverwisseling in ieder geval opgeheven. En dat dwingt dan zorgverzekeraars ook zich weer te focussen op wat hun risico is. Namelijk, wat is nou dan een realistische zorgpremie om alles wat de politiek belooft ook waar te maken? En intussen moeten er natuurlijk gewoon duidelijke kaders komen. En dat moet ook de uitkomst van zo'n politiek-maatschappelijk debat zijn om de keuzes waar het net over ging, als het gaat bijvoorbeeld over die mensen met een gebroken heup. Maar er zijn ook nog wel ingewikkelder dilemma's in de zorg als het gaat om dit soort keuzes maken. Noem er eens Daar wil je niet, daar wil je niet overal lokale oplossingen voor hebben. Nee. Maar daar moet je het met elkaar over hebben. Ja, we weten dat heel veel van de zorgkosten in de laatste levensfase worden gemaakt. Ja. En dat zijn hele lastige dilemma's. Ja. Wat je niet individueel iedere dokter in een spreekkamer kan laten oplossen. Maar en is dit nou iets waar we nu heerlijk een beetje over kunnen babbelen de komende tijd, of is er haast? Ja, er is heel veel haast, hè, want er is vorige week ook een rapport bekendgemaakt vanuit de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen dat als we niks doen, de ziekenhuizen volgend jaar massaal in de problemen komen financieel, omdat de financiële kaders in het integrale zorgakkoord gewoon te krap zijn nu er zoveel inflatie is. En daardoor natuurlijk ook hoge looneisen voorzien worden. En ik denk dat het struisvogelpolitiek is om daar niet nu wat aan te gaan doen. Want dan zitten we gewoon midden volgend jaar ook nog eens een keer met een volgend zorgdomein wat in grote problemen raakt, namelijk de ziekenhuizen. En daar wordt dit ook allemaal niet beter van natuurlijk. Nee. Thomas Nijdam, jullie ziekenhuis staat ook op omvallen? Zo zie ik het op de werkvloer niet. Ik denk in de achterkamers van het management dat dit soort dingen zeker meespelen. Het woord zorginfarct wordt vaak genoemd. Dat toch echt op de loer ligt. Ja, ik denk dat die problematiek als we niet ingrijpen zeker alleen maar gaat toenemen. De verbeterinitiatieven zoals juiste zorg op de juiste plek, zinnige zorg, passende zorg, die zijn er veel. Dus er wordt veel over nagedacht. Bij ons in de opleiding geneeskunde zie je ook dat dit soort dingen veel meer aan bod komen dan vroeger. Dus toch ook een beetje meedenken van wat zit er nog achter het beroep van arts zijn? Toch meer de management tak en kijken hoe kan iets bijvoorbeeld groen worden gedaan? Wat zit er voor kosten nog aan bepaalde behandelingen? Zo, je moet als arts gewoon alles weten tegenwoordig. Ja, maar dat inzicht geeft wel wat meer voor dit. Vroeger klikt hij alles aan, zegt doe maar een scan en ik wil gewoon alles weten van die patiënt. Terwijl nu denk ik dat je toch iets nauwkeuriger kan kijken van patiënt is 90 jaar oud, stel ik zou nu een scan van het hoofd maken, heeft dat consequenties of niet? Terwijl 20 jaar geleden iedereen werd door de scan gehaald. En dat zijn wel problemen die nu worden opgelost door toch iets kritischer te kijken. Wat is nog nodig? Wat is zinnige zorg? Ondertussen zag ik Anneke Sipkens van Ouderbond AMBO vooal heel veel knikken. Eens, hè? Een beetje. Ja, dat klopt. Ja, ik denk dat de discussie over passende zorg ontzettend belangrijk is. En ik ben het ook eens dat we daar veel meer het debat met elkaar over moeten aangaan. Ja. Praten, dat sowieso. Bedankt Christian Rompen, directeur van Kleinschalig Ziekenhuis Ocon in Hengelo. En Thomas Nijdam, artsonderzoeker van Sint-Antonius Ziekenhuis in Utrecht. En dit was Dit is de Dag. Zometeen Mandjaren met Petra Possel. En die heeft een biografisch diner met acteur Jack Woutersen. Om 8:30 ben ik er weer met Tom van het Hek in Langs de Lijn Omstreken. Met daarin de laatste groepswedstrijden. Brazilië-Cameroen en Zwitserland-Servië. Tot dan! Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1.